Rada e wo lo si fun wa mutu koko Eke zara tai nale kande na kanda ona mera de molango ako Ona nele ki hoye Kito na moka batu Kili de shode pisama nele de kanda Eke zara tai nale kande na kanda ona mera de molango ako Ona nele ki hoye Kito na moka batu Kili de shode pisama nele de kanda Omega bisotina gana, lono na mae bisotomingi gana.